ओम ज्ञान निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाया चक्षुर्नीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मुझे। एक प्रसिद्ध कीर्तन जो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, चैतन्य महाप्रभु इनके पार्षदों की स्तुति और प्रार्थना। चैतन्य महाप्रभु कौन है? इनका तथाकथित जन्मदिन सामने है। तथाकथित क्योंकि भगवान सदैव विराजमान है सब जगह में। तो भगवान अपनी इच्छा से इस भौतिक संसार में प्रकट होते, नहीं तो अप्रकट रहते। चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण, और इसलिए इनका जन्मदिन खेती हुई तथाकथित जन्मदिन है। जैसे भगवान कृष्ण इनका जन्मदिन है जन्माष्टमी, जन्माष्टमी बोलते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान मिला वो व्यक्ति जानता है कि कृष्ण का जन्म नहीं होते क्योंकि वे भगवान है। तो जन्म जैसे है हमारे हमारे दृष्टिकोण से कृष्ण भगवान का जन्मदिन होते। जो भगवान कृष्ण है वे 5000 सालों के पहले द्वापर युग का अंत में इस भौतिक संसार में आए थे। किस लिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म ग्लानि का मतलब धर्म का ह्रास होते हैं, तो तब तब भगवान आते हैं। हर युग में आते हैं साधु जन का उद्धार करने के लिए और दुष्ट जन भगवत विद्वेषी जन का संहार करने के लिए। तो भगवान हर एक युग में आते हैं। इस कलि युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो भगवान कृष्ण किस लिए आते हैं? तो एक शब्द भगवान कृष्ण का आविर्भाव लेना, एक शब्द में उसका अर्थ हम बोल सकते हैं दया। हमको उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं। कैसे हमको उद्धार करते हैं? तो विशेषकर भगवत गीता ज्ञान प्रदान करने से हम आज तक जो वडोदरा नगरी में यहाँ पर उपस्थित है, हम भगवत गीता से एक ही कल्याण मिल सकते हैं जो अर्जुन 5000 वर्षों के पहले मिले। भगवत गीता श्री कृष्ण का श्रीमुख से डायरेक्ट श्रवण करना से अर्जुन जो फायदा मिला वो एक ही फायदा हम मिल सकते हैं, वो उपदेश से, गीता उपदेश। क्योंकि गीता उपदेश सनातन है, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब आत्मा का धर्म है। अलग अलग धर्म है अलग अलग लोग के लिए। कुछ लोग एक भगवान को मानते, कोई कोई विष्णु, कोई कोई कृष्णा, कोई कोई शिवा, दुर्गा, गणेश, और आजकल लगता है सबसे जनप्रिय भगवान है साईं बाबा, तो एक्चुअली भगवान नहीं है। तो लोग का मत में भगवान अनेक अनेक रूप में उपस्थित हो सकते, परंतु भगवान एक है। वो भगवान सर्वोत्तम सर्वोपरि, जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते मतपरतरान्यत किंचित अस्ति, मेरे ऊपर और समान कोई नहीं है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण सब लोग, विशेषकर अर्जुन के द्वारा सब लोग को इस आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किए, जिससे हम जो 5000 साल के बाद यहाँ बैठ के भगवद गीता उपदेश श्रवण करने से आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभान्वित हो सकते। तो इस प्रकार श्री कृष्ण इनकी दया सबको दिया, और चैतन्य महाप्रभु वो एक ही कृष्ण है जो 500 वर्षों के पहले आए थे नवदीप धाम में, जो आजकल पश्चिम बंग का राष्ट्र में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण, और भगवान कृष्ण साधु जन का उद्धार करने के लिए भगवद गीता उपदेश प्रदान करने से, और दुष्ट जन का संहार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की दया इस कीर्तन जो हमें अभी गए हैं, चैतन्य महाप्रभु की दया इस कीर्तन का विषय है। चैतन्य महाप्रभु की दया के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत का लेखक इस प्रकार उपदेश हमको दिया है, जो चैतन्य चरितामृत के पाठक इस उपदेश है कि चैतन्य दया कथा करो हो विचार, विचार कर ले चित्त भावे चमत्कार। यदि हम विचार करते चैतन्य महाप्रभु की दया कितना महान है, तो हम आश्चर्य लगेंगे, चमत्कार है चैतन्य महाप्रभु की दया। क्योंकि सबसे पतित लोग को सबसे बड़ा वर देते हैं। इस कलि युग में लगभग सभी लोग पतित हैं। तो आज सुबह एक छोटा सा दीक्षा अनुष्ठान था। दीक्षा उसमें वैदिक विधि के अनुसार, आधुनिक विधि नहीं, आधुनिक विधियां धर्म क्षेत्र में सब कुछ जो आधुनिक जो है वो काल्पनिक है, क्योंकि शास्त्र ज्ञान जैसे भगवान जैसे हम सनातन ही है। तो वो चार नियम है जिसका पालन करना चाहिए दीक्षा लेने में, वो चार नियम। तो मांसाहार वर्जन करना, जुआ खेलना वर्जन करना, शराब और सभी प्रकार का नशा वर्जन करना और अवैध स्त्री पुरुष संगम वो भी वर्जन करना, तो ये सब निषेध है। ऐसा मत करो मत करो मत करो मत करो, मांस भक्षण मत करो, शराब पीना मत करो, जिस प्रकार मत मत मत। और क्या करना चाहिए? हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम जप, विशेषकर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, यही महामंत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु हमको इस मार्ग दिया है, भक्ति मार्ग, जिससे हम बहुत सरलता से जीवन का चरम उद्देश्य साधित कर सकते। परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि है इस भौतिक संसार से मुक्त होना और भगवान का धाम में प्रवेश करना, वहां पर चिरकाल भगवान की सेवा करना। हम इस भौतिक संसार में हैं क्यों? क्या कारण है? दुख है, दुखमय है इस भौतिक संसार। तो उसका कारण है कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिमुख अतएव माया तारे देह संसार दुख। कृष्णा हमारा प्राण का बंधु है, तो पागलपन से यदि कोई कृष्ण की एकांत भक्ति करने के लिए ऐसा नहीं है तो वो जीव का इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा और सांसारिक दुख भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए दयालु भगवान आते और उपदेश देते जिससे हम इस माया से मुक्त हो सकते। तो चैतन्य महाप्रभु और भी दयालु है, तो कृष्ण बहुत ही दयालु है, नहीं तो क्यों आते हैं गोलोक धाम से? क्यों भगवान कृष्ण हमको उपदेश देते? श्री कृष्ण की असीम कृपा से, कोई दूसरा कारण नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण, परंतु इनकी दया इस अवतार या अवतरी में कृष्ण की दया से और भी अधिक है। तो कृष्ण भगवान असीम अपार है, तो कितना दया है श्री कृष्ण का चरित्र में, कितना है वो उसको विचार करना कल्पना करना संभव नहीं। तो बहुत ही दयावान है कृष्ण, फिर भी चैतन्य महाप्रभु और भी दयावान है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सबसे नीच श्लोक में कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं और चैतन्य महाप्रभु पतित जनों को केवल कृष्ण भक्ति नहीं देते, साथ में अवसर देते हैं कृष्ण भक्ति व्रज भक्ति, व्रज भक्ति उस प्रकार की भक्ति। तो व्रज भक्ति का मतलब वृंदावन में व्रजवासियों तो सदैव कृष्ण के साथ रहते हैं और वृंदावन लीला में कृष्ण एक साधारण सरल लड़का जैसे राजवासियों के बीच में रहते हैं, ये इनकी दया है। वे भगवान ही है परंतु इनकी दया से हमारे बीच आता है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, परंतु हमको कृष्ण देते हैं, कृष्ण प्रेम देते। कृष्ण प्रेम है उपाय कृष्ण प्राप्ति के लिए। तो भगवान कृष्ण हमको भगवद गीता उपदेश दिए थे, परंतु कृष्ण प्रेम जो सर्वोच्च स्तर धार्मिक स्तर, वो कृष्ण भगवान सबको वो तो नहीं दे। कौन योग्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए? ब्रजवासियों, ब्रजवासियों विशेषकर ब्रज गोपियां। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है कि वो प्रेम जो कृष्ण स्वयं सबको वितरण नहीं किया, वो प्रेम चैतन्य महाप्रभु सबको अवसर देते है वो प्रेम प्राप्त करने के लिए। वो प्रेम कहाँ है, हम कहाँ जाएंगे प्रेम प्राप्त करने के लिए? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, आप ही खो गए हैं। तो वो कृष्ण प्रेम कहाँ है? यदि हम अपना हृदय की परीक्षा करेंगे, हम क्या मिलेंगे, क्या है हृदय में? काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य, उसमें कृष्ण प्रेम ही है सबका हृदय में, परंतु अभी वो अभिमान कि मैं ईश्वरीय हूं, मैं भारतीय हूं, मैं चाइनीज हूं, मैं बड़ा शिक्षित हूं, मैं बड़ा पैसा वाला हूं, इस प्रकार की माया से हम काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य से आवरित रहते। ओ कृष्ण प्रेम जो सबका मूल स्वभाव है, वो हृदय में रहते है अप्रकट रूप से, और जीवन पर जीवन हम नहीं समझते कि हम कृष्ण का दास है। और यदि हम स्वीकार करते हैं कृष्ण की सेवा करना, तो हम फिर कृष्ण की सेवा में स्थान मिलेंगे और कृष्ण प्रेम अनुभव करेंगे, आस्वादन करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। कैसे? एक बहुत ही सरल उपाय है, हरे कृष्ण महामंत्र। इस हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन से वो प्रेम जो लोचन दास कहते हैं ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम, जो ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि कर्ता, ब्रह्मा जी से इस ब्रह्मा जी के लिए भी इस कृष्ण प्रेम बहुत दुर्लभ है। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, परंतु कृष्ण प्रेम केवल औपचारिक रूप से उपासना करने से नहीं मिलते हैं। मिलते हैं कैसे? संकीर्तन के द्वारा। तो ये चैतन्य महाप्रभु की दया है, उसके बारे में हम बोलते हैं, हम बोल सकते हैं, बोलना चाहिए। यही कीर्तन है। कीर्तन तो खाली नाम कीर्तन, मृदंग कथा लगे, वो तो कीर्तन है, नाम कीर्तन। तो नाम कीर्तन के अलावा गुण कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, ये सब तो है। और ये मौखिक कीर्तन, प्रशंसा करना कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला, कृष्ण के दिव्य गुणों, ये सब के बारे में वार्तालाप करना, यही कीर्तन ही है। तो कीर्तन के द्वारा, विशेषकर हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, विशेषकर हरि कृष्ण महामंत्र के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु सबको अवसर देते हैं कृष्ण भक्ति प्राप्त करने, और विशेषकर वो कृष्ण भक्ति, ब्रज भक्ति, जो बहुत ही दुर्लभ है, जो सर्वोत्तम ही है। तो हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव शिल इसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद तो पूरा जगत में कृष्ण भक्ति प्रचार किया, और उनका प्रचार में मुख्य विषय है कि हम ईश्वरीय नहीं है। माया का प्रभाव से हम सोचते कि ईश्वरीय मैं हूं। तो जो जो शरीर हम मिलते हैं वो उस प्रकार हम सोचते, यदि हम एस्किमो का फैमिली जन्म लेते हैं, हम ऐसे मैं एस्किमो हूं ऐसा आत्म परिचय कहते हैं। यदि इंडिया में जन्म लेना है तो हिंदू परिवार में तो गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, ऐसे कहना है। परंतु ये सब भौतिक उपाधि बोलते, ये सब अस्थाई है, क्योंकि वो केवल, वो सब उपाधि केवल देह संबंधित है। तो श्रील प्रभुपाद बार बार बोले, जिसने मिले अलग अलग लोग, तो सामान्य लोग जो एयरपोर्ट में, लोग जो आना जाना जाते थे एयरपोर्ट में, तो ऐसे कुछ लोग तो कभी कभी प्रभुपाद के पास जाकर पूछे कि क्या ये हरि कृष्णा, ये उसका मतलब क्या है। और श्रील प्रभुपाद ऐसे लोग और बड़े बड़े विद्वान होंगे, अलग अलग प्रकार के लोग से श्रील प्रभुपाद प्रचार किए थे। श्रील प्रभुपाद तो लगभग सबों को पहले बोले कि शरीर और शरीर, शरीर और आत्मा पृथक ही है। माया का मोह का प्रभाव से हम सोचते हैं कि यदि मैं इस जीवन में सुख और शांति में रहूंगा, यदि मेरे पास काफी पैसा है और काफी और थोड़ा ज्यादा भी अच्छा होगा, थोड़ा या बहुत, तो किसी ना किसी, हाँ यदि मेरे पास बहुत पैसा था तो मैं सुखी होता। तो ये सब माया ही है, केवल माया ही है। तो कैसे हम वो माया से मुक्त हो सकते हैं? भगवद गीता उपदेश है, लेकिन वो भगवद गीता उपदेश समझना कठिन है। अर्जुन तो एक घंटा काल में भगवद गीता सुनने से तो सभी सूक्ष्म अर्थ जो भगवद गीता में है वो सब समझ ले, श्री कृष्ण की कृपा से। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसाद माया अच्युत। अर्जुन वो पूरा गीता श्रवण करने के पश्चात बोले, हे अच्युत, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरे सब संदेह निकल गए, आपका उपदेश है। तो इस कलयुग में लोग के पास इतनी सी बुद्धि नहीं है ये सब सूक्ष्म विचार करने के लिए, समय तो नहीं है, क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, और उस प्रकार का ज्ञान में रुचि नहीं है अधिकांश लोग। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, और सबको बताया हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इस महामंत्र जप और कीर्तन करो, इससे आपका परम कल्याण होगा। ये चैतन्य महाप्रभु की दया है। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने का आदेश के साथ आदेश दिया भगवत श्रवण, श्रीमद भागवत श्रवण करना। भगवत श्रवण करने में भगवत गीता श्रवण करने चाहिए, क्योंकि वो सब ज्ञान जो श्रीमद भागवत भागवत पुराण में है उसका आधार है या भूमिका है वो ज्ञान जो भगवत गीता में है। तो यदि हम नहीं पढ़ सकते अथवा यदि हम भगवद गीता पढ़ते हैं परंतु उसका अर्थ अच्छी तरह नहीं समझते, क्योंकि वो तत्व ज्ञान जो उसमें है थोड़ा जटिल ही है, तो यदि हम पूरी श्रद्धा से हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करेंगे तो उससे महान प्रभाव पड़ेगा। उससे हम सब भौतिक प्रयासों इंद्रिय सुख के लिए भौतिक प्रयास वो सब छोड़ के पूरा तन्मय होंगे श्री कृष्ण की सेवा में। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा तो केवल विद्वान पंडितों के लिए नहीं, सब लोग के लिए है। तो सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करने से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वो परम सिद्धि क्या है? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति माम इति सोचना, जो ईश्वरीय त्याग करके भक्ति करने से पूरा निर्मल हो जाते हैं। अर्थात यदि हृदय में और कुछ नहीं काम को लोग मोहम्मद सारे रहते तो हम योग्य होंगे भगवान का धाम में प्रवेश करने के लिए। और एक बार वहां जाके हम यहाँ इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते। तो यही चैतन्य महाप्रभु की दया है। हम सब माया से पूरा फंस गए हैं और क्या जीवन का उद्देश्य उसके बारे में हम नहीं सोचते, और सोच के भी ज्यादा लोग जो समझते कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना तो ज्यादा तो नहीं करते या करते संप्रदाय के अनुसार नहीं। अर्थात जैसे हमें देखा दूसरे लोग करते तो मैं भी करूंगा, तो ऐसे सोचना करप्ट नहीं है, परंतु हमें कीर्तन करने के साथ भगवद गीता ज्ञान भी समझ प्रयास करना चाहिए उसको समझना, जिससे हम स्थिर होंगे कृष्ण भक्ति में। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन सामने है, होली का दिन, जो पूरा उत्तर भारत में वो होली होली लोग होली खेलते, और जो गौड़ीय वैष्णव है चैतन्य महाप्रभु की अविर्भाव तिथि पालन करते हैं उस दिन। तो कैसे पालित होते? कीर्तन से। यही चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रकार है, कीर्तन से, हरे कृष्ण कीर्तन करने से और चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण के नाम गुण रूप लीला के बारे में बात करने, कथा बोलना और सुनने से हम पूरा शुद्ध हो सकते, पूरा शुद्ध और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद सबको पता हम ईश्वरीय नहीं है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझते कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं, तब तक हमारी भौतिक आसक्तियों बहुत दृढ़ रहे। तो इसलिए वो तत्व ज्ञान जो भगवद गीता में है वो सब सुनने चाहिए और साथ साथ हरि कृष्ण कीर्तन करने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, इसलिए हम अवसर मिले कृष्ण कीर्तन करना। और चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूत श्रील प्रभुपाद आए हैं और पूरे पृथ्वी में श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की वाणी प्रचार किया है। तो चूंकि चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन अभिभाव तिथि सामने है, इसलिए हम विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करना चाहिए और इनका उपदेश कीर्तन करना पालन करना चाहिए। तो वास्तव में तो केवल गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन में, केवल उस दिन में चैतन्य महाप्रभु का स्मरण नहीं करना चाहिए। तो हर एक रोज हर एक क्षण में चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद पूरी पृथ्वी में चैतन्य महाप्रभु का उपदेश और इनकी लीला प्रचार किया है, इनकी लीला के बारे में। और अभी पूरी पृथ्वी में बहुत से लोग श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र के साथ पंच तत्व मंत्र कीर्तन करते हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला जो चैतन्य चरितामृत में संकलित है पढ़ते हैं और दूसरों को बताते हैं। तो भारत में बहुत से लोग चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने और कि चैतन्य महाप्रभु एक भक्ति प्रचारक थे ऐसा सोचते मानते हैं, परंतु कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु है राधा और कृष्ण, एक अवतार में राधा और कृष्ण दोनों सम्मिलित है। तो भारत में तो ज्यादा लोग नहीं जानते, तो विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव के पहले हमें चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करना चाहिए और चैतन्य चरितामृत सेट वितरण करना चाहिए। छोटी पुस्तिका है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिससे लोग कुछ दिग्दर्शन मिल सकते कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु की दया कितना महान है, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश क्या है। तो सबको समझाने के लिए तो पहले हमें समझना चाहिए, इसलिए हमें चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान, जहां होते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। तो नित्य करो पान, सदैव इस अमृत पान करो, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत पान करो। तो कैसे, कान में से ये अमृत का श्रवण करना चाहिए और इससे हम प्रेमानंद मिलेंगे और भक्ति तत्व ज्ञान मिलेंगे। तो आप सब जो पुस्तक वितरण करते हैं, आप प्रयास कीजिए श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत पूरा सेट वितरण करना। विशेषकर जो हमारे दीक्षित भक्त गृहस्थ, तो सब उनका घर में श्रील प्रभुपाद की पूरी बुक्स रखना चाहिए, गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, श्री उपदेशामृत, विशेषकर श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत, वो सब छोटी छोटी बुक्स। तो जो दीक्षित भक्त है और जिनके पास श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत नहीं है, तो उनको देना चाहिए। तो यदि वे बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है ये सब पढ़ने के लिए, ठीक है ठीक है, ले लो ले लो, खाली घर में रखने से घर तो मंगल हो जाएगा और वहां रखने से आपकी इच्छा बढ़ेगी वो सब पढ़ने के लिए। तो बार बार वो सब भागवत और चैतन्य चरितामृत ग्रंथों देखने से धीरे धीरे नंद आएगा। वो सब तो है, उसमें प्रेमानंद और भक्ति तत्व ज्ञान ही है, उसमें व्यासदेव क्या उपदेश दे, उसमें कृष्ण कविराज हमको क्या दिया, चैतन्य महाप्रभु की लीला किस प्रकार है। तो इस प्रकार इच्छा उदित होगा, खुलना है, एक बार खुलने से रुचि आएगी भगवत कथा चैतन्य चरितामृत कथा, इतना मनोरम है कि यदि हम उसमें एक बार प्रवेश करेंगे तो हमारा और कोई भी रुचि नहीं रहेगी भौतिक संसारिक कथा सुनने में। तो चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान, जहां होते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। और की चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करेंगे सब, वो भक्तों का लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमरंगे गुरु हो या तारो ए देश। चैतन्य महाप्रभु सबको बोले, इनके भक्तों को बोले, सबको कृष्ण उपदेश भगवद गीता कथा कहो, इस प्रकार गुरु हो जाओ। आज कृष्ण उपदेश दूसरों को देने से तुम गुरु हो जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु इनके बड़े भाई नित्यानंद प्रभु, जो बलराम ही है, नित्यानंद प्रभु को बोले तो सबके पास जाकर कहो कृष्ण नाम कीर्तन करो। और नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि तो लोग तो योग्य नहीं है कृष्ण नाम के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु महाबदन्य अवतार है, सबसे दयालु है, इसलिए नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का आदेश थोड़ा परिवर्तित किया और नित्यानंद प्रभु सबके पास जाकर बोले भज गौरंग कहो गौरंग लहो गौरंग नाम रे, जे जन गौरंग भजे शे मोर प्राण रे। नित्यानंद प्रभु सबको बताए तो गौरंग चैतन्य महाप्रभु का नाम कहो, गौरंग का भजन करो, गौरंग का नाम ले लो। और जो इस प्रकार गौरंग गौरंग नाम बोलते वो व्यक्ति मेरा नित्यानंद प्रभु का प्राण ही है। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कृष्ण नाम बोलना, और नित्यानंद प्रभु का आदेश है गौरांगा नाम बोलना। तो दोनों भगवान है तो हम क्या करेंगे? तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, वो भी चैतन्य महाप्रभु का नाम कीर्तन, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है। तो हमारे आचार्यों श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमको इस रीति प्रदान किया। तो पहले हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गराधा शिवास आदि गौर भक्त वृंदा कीर्तन करते हैं, और उसके बाद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो इस प्रचार हमें करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की एक इच्छा थी कि पृथ्वी में सब बड़े बड़े स्टेडियम जो है, जो क्रिकेट फुटबॉल इत्यादि खेलने देखने के लिए है, वो सब कन्वर्टेड हो जाएगा कीर्तन करने के लिए। हाँ, तो उस दिन हम अभी नहीं देखते, शायद बहुत बाद में होगा। यदि हम प्राण से प्रेम से प्रयास करेंगे कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भक्ति प्रचार में, तो चैतन्य महाप्रभु की दया से संभव होगा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करे सपार्षद स्वकीय धाम अवतरे, अतंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान शिकाय शरणागति भगत हर प्राण। चैतन्य महाप्रभु की दया इस प्रकार ही है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी सब जीव को दया प्रदान करने के लिए इनका धाम नवरी धाम और उनके सभी भक्तों के साथ आए थे, और सबको प्रेम प्रदान करने के लिए इन्होंने शरणागति पद्धति सिखाया। तो शरणागति है मामेकम शरणम रजा। तो चैतन्य महाप्रभु की दया है कि वे हरिनाम देते हैं, कृष्ण प्रेम देते हैं, इनके भक्तों हम को देते हैं, इनका उपदेश शरणागति उपदेश देते हैं। चैतन्य महाप्रभु की दया अपार असीम है, और जो भगवान है वो दया ग्रहण करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बीज। तो बहुत बहुत अमूल्य उपदेश है चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में भी, उसमें भी अनुपम वल्लभ प्रभु में अनुरोध से पूरा चैतन्य भागवत पाठ किया है, और अभी आपका अनुभव है तो कितना सुंदर, कितना महान, कितना हृदय स्पर्शी है चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो आप सब चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत ये सब अमूल्य चैतन्य लीला ग्रंथ पाठ कीजिए, इस प्रकार आप चैतन्य महाप्रभु की दया मिलेंगे। और अगर आपका पास नहीं है तो कम से कम हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए, और ये छोटी पुस्तिका चैतन्य महाप्रभु उसको भी पाठ करो। हरे कृष्ण।